Estem aquí a Ràdio 77, una hora baixa més, emetent en fals directe. I bé, jo volia donar pas a un nou programa, un nou espai, que bé, va costar trobar-li nom, igual que ha costat que comencés, que arrenqués. Però bé, diuen que quan una cosa arrenca ja no atura. Bé, aquest petit moment s'anombra Aya, més que res perquè estem aquí i ara. I bé, entre bona gent i bona música. Malgrat aquesta cançó mos digui que puguem ser ràdio, jo crec que Ràdio 77 pot seguir sonant i per molt de temps. I bé, aprofitant el que em dic, aquí tenim un ambient d'amistat i bon rotllo, jo volia aprofitar per presentar-vos bé, la feina d'un company, d'un bon amic, que bé, ha lluït la seva primera maqueta, anomenada Bombes Verbals, i bé, aquest mag català, que és resident de la nostra illa durant ja fa més de 15 anys, mos mostra una mescla de reggae, rap, però clar i directe, és a dir, amb lletres plenes de diverses qüestions socials. Una maqueta composta per sis temes, que bé, si vos interessa, vos la podeu descarregar a la web www.soundcloud.com/ukake. I bé, deixarem que soni la seva cançó crítica. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Avui he decidit no anar a dormir fins les tantes. Vull aclarir algunes coses i en són tantes. Tontos i tontes es pensen que es desmarquen, però aquí l'únic que fa gols es diu Dodo i és que no marquen. Marques i sabates fan sentir-los grans, va. A mi l'únic que em fa sentir bé és una bona instrumental. Crisi social, crisis del capital. Segueixo pensant que un policia és un animal. Rap mental, rap anticonstitucional. I tu preocupat per Call of Duty, que trist, xaval. Avui vull anar a fer mal. a gent com Mas Aznar, Jauregui, de Cospedal. Critica, per molt que diguin els hi pica, acabaran menjant-se les seves paraules i base rítmica. La música sense túnica segueixen rústica, única. Llegeix un conte que fan dir Bíblia mentre els corps s'emporten el petroli de Líbia. A qui li importa la revolta a Síria? No sap situar el mapa on és on derribia. Et penses que són el mateix Ceuta i Melilla i no sap relacionar-te si entremig no hi ha un Petilla. Vas flipar amb 8 milles. Jo concebo el rap com una forma de vida. El Sida crida i ningú l'escolta. No callaré mai, és que em sobra la saliva. Fort com Atila, pren-te una tila. Avui he de criticar coses, me'n queden encara una pila. Posa't a la fila. Avui he repartit flow i t'has quedat a la sortida. Humor del Gila, vull més tequila. Representem a la gent normal, no cap actitud fingida. Critica, per molt que diguin els hi pica, acabaran menjant-se les seves paraules i base rítmica. La música sense túnica segueixen rústica, única. Critica, només tenim aquesta vida, però faré tot el possible perquè no hi hagi més injustícies. Més injustícies, més injustícies, més injustícies. Va. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente. Bé, com es diu Nuc, criticar els i pica, sobretot en els que estan allà dalt, però els que estem aquí baix tampoc callam. I jo volia citar unes paraules d'en Paulo Freire, que mos ve a dir que si la nostra opinió és per Somo, l'educació és per consegüent una acció cultural per la llibertat. La qual cosa equival a dir que l'educació és un acte de coneixement i no de memorització. I Nuc mos ho pot dir de bon rotllo. S'ha convertit en una realitat. La música és la meva única droga. La música és l'únic que no em fa por. Ho dic de bon rotllo. Ho dic de bon rotllo, però si no ho deixo anar moro. Critiques el racisme, però sempre dius moro. Vas criticar el fòrum, veus birres aurum. Però qual canxa de veritat de tu ni rastro. Ho dic de bon rotllo, però les coses clares. Vas de noi independent, però demanes diners als pares. Si defenses, no ataques el Parlament, més traques. Mentrestant, cimera d'anticrisi a Pedralbes. De bon rotllo, però si no ho deixo anar, moro. Ho dic de bon rotllo, ho dic de bon rotllo. Tot el que toco faig malbé. Per posar-me al dia llegeixo VilaWeb i Caos de la Red. I tu què? Segueix fent el teu paper. Un problema se't mengen per dins, però fas com si tot anés bé. Amb 20 anys al carrer, condemnat a pagar el pis i el teu coper. Quin merder, i ara què? Doncs a buscar un lloguer, ja que ocupació és cosa de crestes i gent del carrer. Ho dic de bon rotllo, però si no ho deixo anar, moro. Ho dic de bon rotllo, ho dic de bon rotllo. Ho dic de bon rotllo, sé que voldries conèixer-me si no hi hagués el teu nòvio. I és que quin agòvio, avui no m'he pres la pastilla. Estic de pecaré a Sants perquè hem passat per l'Estilla. I tu tranquil, pernil, fa mil que el cani que vol aparentar ser algú caigut durant l'esprint. Ho dic de bon rotllo, però si no ho deixo anar, moro. Ho dic de bon rotllo, ho dic de bon rotllo. L'Anna Botella amb escortes i la gent demanant diners a les portes. Quina música escoltes, la mateixa que tothom. Jo et proposo jazz, fang, rap i com no sol. Per Catalunya, Espanya és una piranya, però al final acabarà penjada d'una canya. Resumeix-me la Constitució, és escrit fruit de manipulació d'una dictadura i els Borbó. No neguis, sóc bo, no neguis, sóc bo. Ho dic de bon rotllo, però ho he de dir. Calen valors, cal valentia, calen decisions. Bombes verbals. Bé, seguint amb aquestes paraules i en som un rotllo com es dona a Nuc des d'aquest rap clar i precís, podríem dir que la revolució ha de ser un aconteixement continu. D'una altra manera, deixarà de ser revolució i se tornarà burocràcia esclerotitzada. és la inspiració. Sí, senyor. I diu així. La inspiració, allò que tot artista busca, no es ven als centres comercials, segueix en busca i captura. Pot venir a l'autobús mentre dones un petó a algú o baixant la bessura. No cal preparació, no es tracta d'un plat preparat, pot venir a Igualada o a la teva ciutat. Molta gent es pensa en drogues per trobar-la, però de vegades amb els tòxics el camí es fa més llarg. És com la gran musa. Ja pintis, cantis, ballis, la voldràs tenir al teu braç. No hi ha cap teoria sobre ella. Pots pensar que no la tens i la tens al teu costat. La inspiració uns dies hi és i altres no, però si bé t'agrada música, corre't una cançó. No trenquis el cap, que si inspiració no ve, et quedes ben bloquejat, ben parat, i jo ho sé. És important, doncs, ser-ne conscient. Si vols tenir-la com amiga, has de ser pacient. De qui parlem, noi? De què anem? Del que espera inspiració entre tota aquesta gent? I anem fent, no ens sentim malament ni frustrats si la inspiració no ve. Quina hora és i on sóc? La inspiració ha trucat a la porta en el pitjor moment de tots, però no puc dir que no, he de complir amb ella, perquè quan la vulgui tenir, qui no voldrà serà ella. Fes memòria i pensa que podem passar-ho bé, però passi el que passi, sempre penso en ella. Bé, aquí hem escoltat un altre tema d'aquesta maqueta de Dodo, o Nuc, que és el mateix per nosaltres, sobre la inspiració, element tan important a la nostra vida i sobretot en aquests moments. Ell molt la presenta com una musa i diu que, bé, que quan ella la vol, ell pintura no és, però pintura quan ell la vulgui, és ella la qui no ve. Bé, normalment quan un dedica una cançó, o m'agradaria pensar que és així, és per una qüestió d'agraïment, pot ser, de felicitat, però en aquest cas crec que mos toca, per tot el contrari, dedicar-li una cançó a la que ha estat la darrera víctima d'un atac neonazi a Granada i ja van tres en el que duim aquests darrers dies, així que deixem el tema de Comando Moriles, Twisting World. Especial a la porta, tots sabem el que li importa. de l'Anglada en contra. Partits com Ciutadans i Plataforma haurien d'estar a la fossa. Recolzament a la gossa sorda. Adversaris com Basili, los chicos també rapsodes. Garzona, et punxarem les rodes i et jutjarem a tu ben lligat i apuntant amb pistoles. Em pixo sobre les modes mentre jo m'estorbo, tu t'immoles. No penses i és que no hi toques. Jo obrin cames i callant boques. Jo sóc més de sirenes, tu ets més de foques. No hi veus, és que no enfoques. No m'ensenyis aquestes bàsiques. No veus que provoques, no veus que et sufoques. Per no tenir la substància blanca i és que ets un coques. Jo de cançons dolentes ben poques. Tu l'únic que fas bé m'han fet arribar que ets xupapolles. I dic vés-te'n a la merda com les mosques. Aquestes nenes tontes no llegiran ni mortes. Nens es ni fan coles, nens teixint pilotes. I tu al sofà dormint com les marmotes. Et faig ganyotes, tots sou idiotes. I els raperos els hi dic que el setembre tornin amb les notes. Que tornin. Bé, acabem d'escoltar un altre tema d'aquesta maqueta que hem presentat avui, d'aquest mag provenent de Catalunya, resident a Mallorca, anomenada aquesta cançó Engany. I bé, vos record que si vos està agradant aquest projecte tan jovenet que s'està cuinant, bé, lo podeu descarregar a la pàgina web soundcloud.com/ukage en cada quilo. I bé, HUGKAKKE. Thank you. m'agrada el món. No m'agrada el món on visc. Yeah. Sí, aquest imperialisme imperant, aquest capitalisme, cabrons. Air me beats. Europeus es demanen pistoles pels reis i els nens palestins desitgen no veure mai més. Polítics i reis els hi sobren els calés i de tots els rodamons ningú no en vol saber res. És més important caure bé que sentir-se bé amb un mateix. El teu futur te'l construeixes tu mateix. L'aparença és l'esporri d'aquest món on consumisme i tecnologia no paren un segon. No sortiràs mai del pou, però seràs molt feliç amb un iPad o iPod. Ai, ai, per favor, ja ningú escolta el seu cor. Jo sempre l'escolto i sona hardcore. Poca motivació, la penya s'aïlla bevent a un racó. Cantem la cançó d'aquest català amb pinta de rodamón. Apreta el cinturó, no tens ni per menjar, però vestit de Louis Vuitton. No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Que la gent no s'entera, que la gent desespera quan la pija pepera passa pel meu costat i mira enrere ja. No crec en ja, tampoc en Jehovà, crec en calidès i en gent real. Realitat deformada, informació manipulada. Mentrestant la joventut a una ràbia d'empalmada. La policia armada em fa més por que un concert de la Lady Gaga. Ficant el dit a la llaga. Cada cop treballem més hores i menys paga. Si segueixes així et trauré la daga i et faré cantar bombes verbals, estrofa, estrofa. Segueix o para, no mala balada, però crec que les meves lletres són una passada. No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Ai, la marcelada. No sóc ciutadà del món, sóc d'Igualada. I més tard em diràs que estàs cansada. Jo crec que t'has d'anar movent el so d'aquest rap, va. Deixa caure cintura, descobreix altra cultura. Llegeix, informa't i estigues a l'altura. Ulleres de pasta, fes-te una rasta. I escolta, Manel, ara és el que es porta. Tanca la porta i tanca els ulls. Que no és el que són els altres, sinó el que tu esculls. Mishima, amics de les arts. Posis nerviós en Jean-Luc, sisplau, anem per parts. No em convenç, em poso tens. Quan veig més de dues sudaderes de vespa, m'entens? No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Calla i posa enrere la valla. Les modes t'estan bombardejant com una metralla. Posa i fi, no vulguis vendre el que no és així. Parla amb la gent, no només amb el teu coixí. Retransmet en funerals i la gent venga a escoltar-ho. I pel Facebook venga a explicar-ho. Diàlegs nuls, gent sense escrúpols, gent fent rulos. I a la cua de l'INEM no només hi ha garrulos. Sóc Luc, aquí potser voldries conèixer, però si no ho vas voler a l'institut jo veig absurd. Em sé quasi tots els trucs vitals, que parin construccions privades i facin més hospitals, però fes d'infants i més serveis socials, més educació pels infants i no tants paraïsos fiscals. Sí, aquest imperialisme imperant, aquest capitalisme, cabrons. Air me beats. Els nens europeus es demanen pistoles pels reis i els nens palestins desitgen no veure mai més. Polítics i reis els hi sobren els calés i de tots els rodamons ningú no en vol saber res. És més important caure bé que sentir-se bé amb un mateix. El teu futur te'l construeixes tu mateix. L'aparença és l'esporri d'aquest món on consumisme i tecnologia no paren un segon. No sortiràs mai del pou, però seràs molt feliç amb un iPad o iPod. Ai, ai, per favor, ja ningú escolta el seu cor. Jo sempre l'escolto i sona hardcore. Poca motivació, la penya s'aïlla bevent a un racó. Cantem la cançó d'aquest català amb pinta de rodamón. Apreta el cinturó, no tens ni per menjar, però vestit de Louis Vuitton. No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Que la gent no s'entera, que la gent... I amb aquest tema, titulat Visca el món, deixam aquesta maqueta que, bé, però no mos acomiadam d'ella perquè espero que d'aquí poc, aviadet, puguen tenir en Uc per aquí i que mos conti ell en persona com va sorgir aquest projecte, com ha anat fer-lo i aquestes lletres. Així que, bé, està convidat per quan baixi d'Igualada i mos vingui a veure sa roqueta. Segueix o para, no mala balada, però crec que les meves lletres són una passada. No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Ai, la marcelada. No sóc ciutadà del món, sóc d'Igualada. I més tard em diràs que estàs cansada. Jo crec que t'has d'anar movent, el so d'aquest rap va. Deixa caure cintura, descobreix altra cultura, llegeix, informa't i estigues a l'altura. Ulleres de pasta, fes-te una rasta i escolta Manel, ara és el que es porta. Tanca la porta i tanca els ulls, que no és el que són els altres, sinó el que tu esculls. Mishima, amics de les arts, no em posis nerviós, en Jean-Luc, sisplau, anem per parts. No em convenç, em poso tens, quan veig més de dues sudaderes de vespa, m'entens? No m'agrada aquest món, no m'agrada, no. No m'agrada aquest món, no m'agrada. Calla i posa enrere la balla. Les modes t'estan bombardejant com una metralla. Posa i fi, no vulguis vendre el que no és així. Parla amb la gent, no només amb el teu coixí. Retransmet en funerals i la gent venga a escoltar-ho. I pel Facebook venga a explicar-ho. Diàlegs nuls, gent sense escrúpols, gent fent rulos. I a la cua de l'INEM no només hi ha garrulos. Sóc l'un que aquí potser voldries conèixer, però si no ho vas voler a l'institut jo ho veig absurd. Em sé quasi tots els trucs vitals, que parin construccions privades i facin més hospitals, però fes d'infants i més serveis socials, més educació pels infants i no tants paraïsos fiscals. For this one dedicated to all the people in what's up all over the world, Lord has mercy, Lord. Now it a ring, in a me ears it a ring, in a me ears it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suffering. Me father can't buy a fence, keep me head is hurting. Now living in Jamaica is a wonderful thing. Got the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. Them don't know where to turn to make a living. Ambitious of like we have been lipa hustling. We not alternative, prepare for to some selling. I hope they more than buy ya, but we still a try a thing. Now it a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. Don't be hold the microphone and like a damn safety pin. You juke me with that pincher, I go charge you for sin. We got to be conscious in this world we living in. Some boy nowadays can them fall off a shin. I'm married to them girl and give her pretty red no wing. And when the wedding done and them no have no farthing. It a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, both you is calling. Go to school, jam and I see what you can win. Like Michael McCallum come up in a boxing. Early at she come up in a running. Opa jam me him in a producing. You know that Tanto I ring him in a entertaining. Man daddy jamming in a entertaining. Junior read an all pint in a entertaining. It a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suffering. My father can't buy a fence, they keep me head is hurting. But living in Jamaica is a wonderful thing. And the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. They don't know where to turn to make a living. Ambitious look like me, me and Philippa hustling. Me not alternative, me prefer to some selling. Sell out them more than buy a, but me still a try a thing. Now it a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, about you is calling. Learn to do a little reading, little writing, so you can write an application if a job is open. It a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. In your tanto I ray the day shaking. Now me sit down from the rhythm like a lizard on a limb. Sit down from the rhythm like a tire on a rim. Now me pull the microphone and like a damn safety pin. We got to be conscious in this world we living in. Shoot me with a pincher, I go charge you for sin. Now it a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. In your tanto I ray my name, sit down from rhythm. Sit down from rhythm like a lizard on a limb. Sit down from rhythm like my transfer spring. From we born we never sight such a dangerous thing. Take with the queen, me say from the king. I know they want me, want me, want me, want me in a Brooklyn. They want me, want me, want me, want me in a foreign. Them say Tanto Wairi, my name having this thing. But it a ring, in our ears it a ring, it a ring, in our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, both you is calling. Don't show your talent in a rubbish bin. Just go to school, jam and see that what you can win. Like Michael McCullough come up in a boxing. Early at she come up in a running. Tanto Wairi him in a entertaining. Man John win him in a entertaining. Junior Reed and encara un món del silenci, no s'ha aconseguit encara assumir la postura dels que tenen veu, d'un que és el subjecte de les seves eleccions, d'un que projecta lliurement el seu destí. Era España más España. Y las hambres más hambrunas. Era el mundo cuatro calles en un hueso de aceituna. Del peñón los souvenirs para el gozo y el disfrute. De manos de arrieros y de reinas del matute. Acercarse a las alforjas. Que hoy traigo cositas buenas. Que hay penitas que sin pan. Saben mucho más a pena. Desde el peñón de Gibraltar traigo mi tregua. Carga de cuarterones de azúcar blanca. Huyendo del camino busca la vereda. Ay, donde nadie la vea, por donde nadie pasa. Tirititrán, tran, tran, traído. Tirititrán, tran, tran, tran. Si largo es el camino que va pa' Gibraltar. Tram tram trero ay tiriti tram tram tram tram. Y si me dieran el alto, y si el alto a mí me diera, que nadie le coja la rienda, que ella conoce bien la vereda. Y el eco a la rienda, que ya conoce bien la vereda. Acérquense. Acérquense y vean pañuelos de seda a precio de trapo, que hoy es luna llena y no tengo faena y los dejo baratos. Tiriti tran tran, que hoy es luna llena. Tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram t llaman el loco porque vive mi manera. Yo bien iba equivocado, ser feliz de la cara. Ahí en mi sueño. Con voz temblorosa pronuncio un nombre de mujer. No me digan nada si me ven llorando de mí. Son los amores viejos que és cosa de molt pocs ser independent, és un privilegi dels forts. I qui intenta ser-ho sense necessitat, encara que tingui tot el dret, demostra que probablement és no sols fort, sinó temerari fins a tal excés. S'introdueix en un laberint, multiplica per mil els perills que ja la vida comporta en si. I d'aquest no és el menor el que ningú veu en els seus ulls, com i on ell mateix s'extravia, s'aïlla i es desplaça, tros a tros, per un minotaure qualsevol de les cavernes de la consciència. Thank you. saber de mí. Yo te llamo al phone y no sirve de nada. So ya no quieres saber de mí. No, ¿qué será de ti, mi baby girl? No, ¿qué será que no vuelve? Y ahora te marchas y ya no quieres saber de mí. No, ¿qué será de ti? Oh, ¿ya dónde estarás? Que ya no quieres saber de mí. Y yo te llamo al phone y no sirve de nada. So ya no quieres saber de mí. No, ¿qué será de ti, mi baby girl? ¿Qué será que no vuelve? Yeah. Sin saber te marchaste de un beso sin razón ni por qué. No, yeah. No, sin pensar ni decir, ya tú te fuiste de mí. Oh, yeah. ¿Qué será que ya no estás aquí? Oh, yeah. ¿Qué será que me dejas sin ti? Oh, si volverás y tú a mí regresarás, lo que siento está de más y su querer. ¿A dónde van esos momentos que tenemos invertidos? Recuerdos que en un tiempo se dieron por perdidos. No te importó y no sirve de nada. Yo ya no quiero saber de mí. ¿Qué significa aprender? ¿Acumular conocimiento o transformar en vida? So fly, sigue so high. Girl, abre tus alas y vuela. Sigue así, so fly, sigue so high. Don't call me back, no vuelva. Sigue así, so fly, sigue so high. Girl, abre tus alas y vuela. Sigue así, so fly, sigue so high. No vuelvas más. ¿A dónde van esos momentos que tenemos invertidos? Recuerdos que en un tiempo se dieron por perdidos. No te importó, alright. He made me jump, alright. Y se alejó, so fly, todo se acabó. So fueron falsas tus caricias, falso fue tu corazón. Aposté al sentimiento que jamás por mí sintió. Ya fuiste, la rodaste, fue tu fallo, tu traición. Y este barco abandonó. Y ahora te marchas y ya no quieres saber de mí. ¿Qué será de ti? Oh, ¿ya dónde estarás? Que ya no quieres saber de mí. Yo te llamo al phone y no sirve de nada. So ya no quieres saber de mí. ¿Qué será de ti, mi baby girl? ¿Qué será que no vuelve? Y ahora te marcha. De mí, eres tú y no te tengo. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué hago con mi 10% restante? Oh, complicado romance. Mal despertar, me giré en la cama y ya no estabas. Yo solo y con legañas y con marcas de la almohada. Te echo de menos en mis labios, mi boca huele a ti. Cambié tus besos con hielo por agua mineral, bichi. En la mesilla de noche, invitaciones a copas. Eso me da indicaciones donde conocí a esta loca. Me encuentro mal si no te tengo a Badalía. Me levanto en PM a unas horas, nadie te estimas. Tanto temprano sé que tú y yo cambiaremos fluidos. Al precio que sea y sea cual sea el carito. Me tiembla pulso nervioso por verte quizás. Se arrobuentro es un duro flash, luego es total, ya lo verás. Por fin ahí estás, esbelta y de etiqueta. En bares te imita, pero yo quiero la auténtica. No recuerdo horarios, pero fue mágica velada. Tu compañía siempre agrada. Gracias. De nada, te dosifico, pero al final te tengo entera. Te desprecito y desnuda, ante mí quedas. Amanecimos contentos, te llevaba en mi sangre. No hay hombre que más te quiera y necesite, solo Dios lo sabe. Mi reina o mi ruina, me da igual, pero duerme conmigo. Aunque ya sé que es imposible estar siempre contigo. Un día más levanto y grito, buenos días princesa. Y tú no a mi vera, por carisería. Te echo de menos y tú no estás, ¿sabes? Yo no cultivo la vida sin ti, jamás. Tú, si tú, tú eres tan grande, mi pequeña. Me siento mal y si otra vez es por ella. Me quieren alejar de ti sin yo quererlo. Ella ella no te conviene y aumenta tus nervios, triglicéridos, tus ansias. Ella siempre fría, pero me pone caliente y me encanta. Imposible olvidarte, te veo en anuncios, en supermercados y en escaparates de veneno. Eres reina en vitrina de llave echada, que no te toque nadie ni te roben por ti, faltaba. Mi misión es meterte en sacacorchos del amor, olerte, probarte y esperar a la acción, reacción. Cuantos más años pasan, más ganas, y te tengo más ganas, y se revaloriza tu palma. Te engancho del cuello y del culo, el mejor bodegón somos tú y yo en punto. Tu traje me lata un cierto sabor a metal, yo cantando bajo la rubia en copa con tobillos de cristal. En idilio ya no solo de fin de semana, te ven días laborables cada vez con más desmesuradas ganas. Mi dependencia por ti me alarma, alcanzo el karma, yo quiero alcanzar la cama y basta. Tumbado de pie, con polvo sin él, me siento Nicolas Cage, el living mis mierdas, joder. Oda mi musa depravada, esto es una historia de amor a una botella. ¿O qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, eh? Otra vez la botella, otra vez es por ella. Yo, yo no cultivo la vida sin ti, jamás. Tú, si tú, tú eres tan grande, mi pequeña. Y sí, otra vez, otra vez. Otra vez la botella, otra vez es por ella. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de corregir lo que está mal, lo que está mal, todo lo que está mal. Lo que nos hace fuertes es la unidad. El mundo solo tú no lo puedes cambiar. Solamente no dejes que te cambie, chaval. Expulsas a tus miedos, sus demonios interiores, pues allá afuera en Babilón los tienes a montones, oprimiendo a la humanidad, robándote la personalidad. Como un rebaño de ovejas es la sociedad, todos siguen al pastor que las va a sacrificar. Prefiero vivir como un león, combatiendo contra la opresión. Quiero vivir como un león, ser yo el dueño de mi destino. Nada ni nadie nos va a parar, nos va a parar de corregir lo que está mal, lo que está mal, todo lo que está mal. Lo que nos hace fuertes es la unidad. El mundo solo tú no lo puedes cambiar. Solamente no dejes que te cambie, chaval. Nadie romperá nunca nuestra fuerza de voluntad. Ningún hombre hará zafar y nunca podrá doblegar. Aunque nos disparen a matar, siempre prevalece el bien sobre el mal. Que no me digan qué hacer, que no me digan qué pensar. Que no creo sus mentiras, no me dejaré tentar. Prefiero vivir como un león, combatiendo contra Babilón. Quiero vivir como un león, combatiendo contra la opresión. Quiero vivir como un león. Me llena quien como un león conquistador. Crear yo mismo mi monte Zion. Nada ni nadie nos va a parar, nos va a parar de corregir lo que está mal, lo que está mal, todo lo que está mal. Lo que nos hace fuertes es la unidad. El mundo solo tú no lo puedes cambiar. Solamente no dejes que te cambie, chaval. Facebook than there were on the planet 200 years ago. Humanity's greatest desire is to belong and connect. And now we see each other. We hear each other. Grandpa, now here comes our special request. Oh, I want to take a picture. Especially share those what we love and remind us where we all have in common. I got alive and well. This song is called Roots and Culture. Ei, això és Reguerrilla Ràdio en Esteu Estèreo, som Petit Roy, a Sabou, Súries Controls i mos acompanyarem una horeta. Avui el reggae més rocker, més hardcore, i començam amb un grup d'Holanda, ells són Dap War i la cançó és Pain, de l'any 95. We'll be right back. Això són Dubwar i, perdó, he tingut un error, són de Gales, de Anglaterra. I ara continuem amb Dubwar. Aquest és un disc que varen treure l'any 95, es diu Pain, que da títol l'àlbum, aquesta cançó, Pain, i anem amb un altre de l'any 96, que varen treure l'àlbum Wrong Side of Beautiful. La cançó és Million Dollar Love, Dubwar. Això són Dubwar i el seu cantant és Benji Wave, que té un impressionant registre de veu. I van... se va dissoldre el grup el 1998 i ell va continuar amb un grup que és de Gales també, que es diuen Skindred. I això és una cançó de la seva maqueta i es diu la cançó Roughneck. Avui el reggae més rocker, més hardcore. Yeah. continuem amb Skindred i això és un Vampire Killer d'un disc que varen treure en el 2006 de cancions rares i de directes. Vampire Killer. Això són Skindred i a l'any 2002 varen treure un àlbum que es diu Babylon i posarem la cançó de, del que fa nom des, el nom del títol, Babylon, i està dedicada a la policia, Babylon. One for me, nobody tells the basic, could the end of no story. Stop it on the street. Això són Skindred, Babylon, dedicat a la policia, a la madera, sí? I ara continuem amb Skindred, Rat Race, any 2007. No varen tardar 5 anys en produir el pròxim àlbum, el segon àlbum, que es diu Roots Rock and Riot. I això és la cançó Red Race, impressionant el registrador de que cantant Benji Wave. Això és reguerrilla, avui el reggae més hardcore. Material suction. If what you got is all you mention, move on, go here, tell you, move on, go here, tell you. Pushing and pulling, juggling, it not stop. This always free cheese inside the rat trap. You better watch before the strap goes for. Move on, go here, tell you, move on, go here, tell you. Don't even bother with your posting. Just take care. That is a big race in there. Even the saints never falling. So be ready. You find the winners in there. You know it's gonna get you up. Watching what they got next door. If your belly is full and you still want more, helping the rich and you would not press the bar. Move on, go away, I tell you. Move on, go away, I tell you. Don't even bother with your boasting. Just take care. Got some red race in there. Even the saints never falling. So be ready. You find the winners in there. You know it's gonna get you up. Skindred, Rat Race, any 2007, i el 2009 varen treure Shark Beats and Dog Fights. La cançó és Stand for Something. Skindred, grandíssim aquest grup. We'll be right back. Stand for Something, Skindred. I ara continuem amb la cançó que és més reggae de Skindred, de l'any 2011, que varen treure Union Black. La cançó és Gun Talk, dedicada als cantants que xerren de pistola i de pegar trets. Gun Talk. Now people, some people them deal with the guns and the crack and the coke and them thing there. You see we? We respect that and we respond for that. See? Skindred Sound Union Black. Bring it! Right. Every day I know the shot goes bang. You got to know and got to understand. Every day I know that you can't drop. And now your language is sitting down with a heart. Now every day you see the sun come up. Another chance to go and show some love. Gun talk in the neighborhood and the baddie Això és Skindred i continuem avui amb el reggae més hardcore, Fair Nothing Band, un grup dels Estats Units, la cançó és Down the Place. Això és Fair Nothing Band i continuem amb la cançó Vibes del mateix àlbum. Feel it, believe it, stay guarded. We could never give in. I know we say, yo, them not my boundary, but we're not business. I thought them was a talk, but we had the reason. You can feel the same. If you're feeling it, believe in it, stay caught in it. We can never give in. If you're feeling my flow, then you should know. Yo, you feel, let your vibes grow. Let yourself go. Just let it go. Let it go, let it go, let it flow. Cause you can feel the same. If you're feeling it, believe in it. Stay caught in it. We can never give in. Això és Fair Nothing Band dels Estats Units i continuem amb Fair Nothing Band any 2010, un disc que van titular amb el nom de Move Positive i la cançó Rebel. Talking about anytime them speak, I'm walking out. We got nothing to talk about. Doesn't matter what them say, can't get me out. And I'll never change. One pack of Rizzle and some purple haze, and not a word they say can make me look at yesterday. Because oh, life is a bumpy. Change my mind, now go fall in line. Avui el reggae més hardcore i mosnam a Argentina, el grup és Todos Tus Muertos, el cantant són Fidel Nadal i Pablo Molina, i aquesta cançó, El Camino Real, Todos Tus Muertos, des d'Argentina. Això és Reguerrilla i això era Todos Tus Muertos, Camino Real. I continuem amb una col·laboració que varen fer un grup d'Estats Units, Rancid, amb un cantant jamaicà que es diu Buchaner. La cançó és Broke Out. Això és Ràdio 77. En el YouTube. No, una más. Miguel, a long time I'm gonna get something like this. Oh. Back out, skin out, spread out. Miguel, back out, back out, get your body in a cranny. One leg and then your man will get your honey. You don't live so you don't just whiny, whiny. Jump up and grab your boom. Break out, you are a missionary. But the one I get in a look with our money. You're not a deviation like pearl and money. So pop and drop your foot. Get your body hot like lava. You're still a one, but I pick your cassava. Come with me, you take the lead. No girl, I try, get your speed. And you pull up and see like guava. She a competition, she a bring to your mama. And she's clear like the boss when him ain't cover. All I try much prettiness, what is this? When I fear set this trip from half of the Gaza. But tomorrow you're not, no time for the drama. And tomorrow you will fly go Alabama. No for you man, just when I drew the rama. If riches could have planned, you would have been in the game spama. Duck up, duck up, get your body in a cranny. One leg, leg, man, I'll get your honey. You don't live to see such a funny, granny. Jump up and grab your poop. I put your hand in on it. Watch out now. I want this man. Let go of him. Hey, Red Rock, tell him. Show. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yes, girl. Hey, got that girl. Hey, yes, hey, hey. Grab it up. Girl, from your living in style. You happy with your man, I must supply the Kyla. Please, oh. Girl, from your nalip wine. Work more than coal, you are the man, child. Only for man want date you. Just the flex and make them and them rate you. Anytime I tell you go nowhere I get. Everybody say so that's why certain gal hate you. Mucky mentality them want some metal. And I ain't like I buy them pan heavy metal. And I know them a try me so much special. But nigga, you still there I want so the life. Go go go go, gal your body no panic. One leg and leg man I get your honey. You know live to see such a funny funny. Jump up and drop your foot. Skin out, skin out, you are here me shining. But the fun of y'all in a young kid's harmony. You may have the patient like her down burning. Jump up and drop your foot. Girl, your body act like lava. Yes, still a one man a pick your cassava. From the day you take the lead. No girl have tried, get your speed. And go pull up a seed like guava. She a competition, she a bring to your mother. And she spray like the bus when you make cover. All a try match prettiness, what is this? When I face the history from half of the Gaza. But tomorrow you nah, no time for the drama. And tomorrow you will fly to Alabama, yeah. No for you money, you spend a jewel or rama. If riches to the black, she would have been the biggest farmer. Go, get your body no cranny. One leg, leg, man, I get your honey. You don't live no teeth, so just honey, granny. So fuck and grab your foot. Spread out, spread out, you are here, me shiny. But the fun I get in, I get free harmony. You're not this patient like bread and honey. So fuck and grab your foot. Go, get your body no cranny. One leg, leg, man, I get your honey. You don't live no teeth, so just honey, granny. Vale, i acabam ja amb un grup que va ser el pioner a mesclar el reggae amb el rock més punk. Són Bad Brains, Bad Brains, i aquest és el cantant que va treure un parell d'àlbums en solitari, i mos acomiadam fins a la propera setmana. I adeu, hem sigut Peti Roy a sa bou, Suri els controls, i adeu. Yeah. Petty Roy punxant i En Session. Thank you. Dubwise Connection. Skip school, yeah. Radio 77, avui especial dones. Avui és el dia de la dona treballadora. Començam per la reina de Rocksteady. Ella és Phyllis Dylon. Pull up, Phyllis Dylon, la reina de Rocksteady, Woman of the Ghetto. Reguerrilla. Thank you. I ara, una altra reina, Doreen Sheffer, I don't know why, de una versió de la Movie Star. Phyllis Dylan al principi, després vos hem posat Doreen Sheffer i ara un magnífic tema de Jennifer Lara, Consider Me. I continuem amb dones del rocksteady, amb Nana McLean, Till I Kiss You. Això és Reguerrilla Radio 77. Oh, you've got a way. Hear This. I està per aquí el senyor Bert Chun. I estem fent un ping-pong. I ara, de temes. I ara, ara toca el seu torn. I és Nora Dean, Barb Wire. Gran tema. Na, esteu sentint Reggaerilla Radio en esteu estereo. Això era Nora Dean, Big Chun. I ara anem a la grandíssima, no podien oblidar-nos d'aquesta dona, és Marcia Griffiths, Feel Like Jumping. Ara farem un mix de les dones de rocksteady actuals, d'ara. Atenció a aquestes dones, són Kelly Makeda Easy. Atenció, You Don't Need Me, se ridim. That's why I'm easy. Davis, altra dona de Rocksteady d'ara. Atenció, Lady Lex, és Bad Boys, Big Big Tune. It's been a long time, I know, since you've been knocking on this here door. Since I've been telling you I need some more, but you're not worth fighting for. You've been a bad boy to me, baby. You've been a rude boy to this lady. And I stumbled on your game so long ago. I thought I made it clear you need to know. You've been a bad, bad boy. A bad, bad boy too long. You've been a rude boy. A rude, rude boy too long. So baby, won't you leave me alone? I'm not coming home. Baby, won't you leave me alone? Not coming home. It was a mean hot summer long ago when I found you in another's arms. When you were losing with charm, I can't believe how I stayed so calm. You've been a bad boy to me, baby. I ara, des de Barna, a Nicky Joe, any 2011. Ara passam al Roots, al Te Andona, Uptown Ranking, sa rhythm de I'm Still In Love With You. Now pop my style, I strictly rule. Ci saltiamo Donna e ora Down Pen. No, no, no. I ara passam al original dance hall, Sista Nancy, 1 2 1 2 1 2. I tell you if you slip your will slide, I miss a six. I mean I am Sister Nancy, I miss a seven. But every man won't go ahead, miss a eight. But I tell you Nancy, lay your damn straight, I miss a nine. Jump on this, your lyrics, your arm, I miss a ten. Go tell your little friends, say Sister Nancy, come again. Me do not to borrow and me do not to lend. Cause anything me borrow, me I give it back tomorrow. And anything me lend, me I forget it back again. Slang, slang, slang, down dilly. Miss and me walking down the street. Two man I meet. I'm walking down the street. Two man I meet. One tall and brown, one black and I read. Him ask when me name a just Sister Nancy. Him ask when me live, me tell him Uptown City. Him ask when me born, me tell him down a Jubilee. Him ask when me wear, me tell him Terry Gansey. And also a lot of silver jewelry. Him ask what me do, me tell him I'm a MC. Him tell me say he live up in a Miami. The first thing me see was a letter to me. The second thing me see, I hope you're feeling angry. The third thing him say, send requests to me. The fourth thing him say, I hope you still love me. I'm in your Sister Nancy. Lord of God, I'm from the Jerry's family. The other time from the Supreme Posse. Lord of God, who won? German Nancy mechanical plan, I miss a two. But I tell you operator, that you are miss a three. I tell you Nancy, have a B, a B, I miss a four. Don't come and only cough my door, I miss a five. I tell you if you slip, you will slide, I miss a six. I mean, I am a Nancy, I miss a seven. But every man won't go ever miss a eight. German Nancy, lay a damn straight. Miss a nine. Me tell you this, your lyrics, your are mine. Miss a ten. Go and tell a little friend that Sister Nancy come again. To Nancy come again. Me don't know to love and me connection. Do not play. Originally by I, Sister Nancy, from the Uptown City, from the Supreme Passing. Do it, you know. Special to me man, Robert Up style, answer rhythm, Sister Nancy. Beam. I told them no, no, me have me ambition. When me have me own a transfer. transportation, cause it's a transport connection. Sister Nancy in a transport connection. A Lord of God, I'm going to tell it to the nation. Lord of God, I'm going to tell it to the nation. And let me tell you, say, me put it connected to the cycle. The cycle connected to the motorbike. Motorbike it connected to the car and the car it connected. To the truck when the truck it connected to engine trailer. A engine, number line. You're rolling down on the Kingston line. Cause when me police say that you are gonna shine this engine, this number nine in the transport connection. Sister Nancy in a transport connection. Lord of God, I'm going to tell it to the nation. Cause let me tell you, say you and can't connect it to you. Donkey can't it connected to motor van is connected to the champion. The champion connected to the plane in the transport connection. Lord of God, we in a transport connection. Can't let me tell you, say you ride on a bike, them a fuss and fight. You drive in the car, them a make you wild. You drive on the plane, they want to give me the plane in the transport connection. Do it! That is a transport connection. Can't let me tell you, can me go to New York, can we drive... Sister Nancy! What a bum bum. Hey. Yeah, continuamo in Sister Nancy, Thievery Corporation, originality. Special dedication to my woman Marina. Bim! Bless the ladies. Respect to the day of the ladies. Bim! Let me tell you something in case you never know. A rasta run the world, dragon that I choke. One gun they fire you, the dragon we are slow. Roll your natty, don't plot it, sit ya no yo. No ear dress I can't hold me, hear me, husband stops you. Ara, patra, més època de los 90, que solien mesclar el reggae amb el hip-hop, a Brooklyn, patra, Queen of the Pack. Look how me cute and sexy like that. And me plant the can, so no better watch that. Cho me step up in a life, them want to give me a fight. Cho me look cute and them no look too right. They call on me to over me, man, a fight. And that now one, no time in a them life. Me no cut up, I can model every time. Absolute niceness, come with pair I'm a first class dress code and your style a lick. The quality, my feet come back quick. Cause me that me wrote and me no take back me chat. Cho for the date, me a the queen in a the park. Atrás, atrás. Chip, chip, metes samples, tío. Hola, hola. Dale otra vez. Up. Pull up. One thing we have to tell on us, watch ya. Adam Mercy, watch me now. It me up, murder me wrote, I'm in a tech back, me chat. Shuffle the date, me a the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plant the can, so no better watch that. Cho me step up in a life, them won't forgive me a fight. Cho me look cute and them no look too right. They call on me to over me, man a fight. And that now one, no time in a them life. Me no cut up, I can model every time. Absolute niceness, come with pair I'm a first class dress code and your style a lick. The quality, my feet come back quick. Cause murder me wrote, I'm in a take back me chat. Truffle the date, me a the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plant the can, so no better watch that. Cho, S me no spade, me no king, me no jack. Me a the queen and me run the pack. Shuffle up the deck and me come pan top. Say uno no se patcha and no dead stock. Anything test them off, we kick back. Rally back and me not answer back. Cause me run me road and me no take back me chat. Yeah. Shuffle the deck, me a the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plant the can, so no better watch that. Everything compassetic and the vibes just a flow. The race is for the ship, for no one move too slow. Can't beg no friend, me just a make my way. Serious time, me no come here be play. Man, I rush me body just like a hot bread. And over on a body, no man and place where the red carpet. A long time when I try a time, no fool, no quit. Cause better me run time, me no take back, me chat. Jump through the deck, me a the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plan the dance, so no better watch that. Everything compassetic and the vibes just a flow. The rest is for the safe, oh no, I move too slow. I beg no friend, me just a make my way. I see what's time, me no come here fee play. Man, I rush my body just like a hot bread. I never own nobody, no man, not dead. The queen, they are no so spread the red carpet. A long time, oh no, try a time, no fool, no quit. Murder me wrote, I me no take back, me chat. Chop with the deck, me a the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plant the cans, so no better watch that. Yo, S me no spit, king me no jack. Yes, me a the queen, me run the back. Shuffle up the deck and me come pan top. So uno no se pacha, I'm not dead stock. Anything taste, I fi kick back. Rally back, and me not talk so back. I ara anam amb una dona de d'ara, Som T, Mungo Saifi és a producció. Digital. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Digitally. Sista Nancy, un altre pic, What a Bam Bam, amb Air Cola, a la producció. We'll be right back. Show. I ara Verchun mos posa un tema de Dab Dab Nia Nati, One Love Style. Roots and Colcha, això era Nina Nati, i ara anem amb The JT's Forward to Ja. Come. Això era Daima, avui dia de les dones, puro roots, Xenia, Children of the Ghetto. Tina P, a la producció, un altre pic, Mungos Ify, divorcio a la italiana.